से मोहब्बत करके सनम, हम तुझ से मोहब्बत करके सनम, रोते भी रहे हंसते भी रहे, रोते भी रहे हंसते भी रहे, खुश हो के सहे उल्फत के सितम, हंसते भी रहे, रोते भी रहे, हंसते भी रहे। है दिल की लगी क्या तुझको खबर, एक दर्द उठा कर आई नजर, गम की कसम, रोते भी रहे हंसते।